Salih ameller temiz bir niyettir. Niyetin şartı ise ihlastır, samimiyettir. Samimi bir niyetle Allah rızası için yapılan ameller ancak karşılığını bulur. İhlassız amel sahte para gibidir. Hiçbir geçerliliği yoktur. Allah rızası için yapılmayan işler boşa gitmiştir. Niyetin yeri kalp, ihlasın yeri ise niyettir. İhlasla yapılan az bir amel, gösteriş için yapılan dağlar kadar amelden üstündür. Allah hepimizi samimi kullarından eylesin. Amelimizi ihlas ve samimiyetle süslemeyi bizlere nasip eylesin. Allah-u Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Her hafta farklı bir konunun ve farklı bir sahabe efendimizin o güzel ahlakının işlendiği Ashab-ı Selam olsuna hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Samimiyet aslında güler yüzlülükten geçer. Ne kadar güler yüzlüyseniz bir o kadar da samimi olmuş oluyorsunuz. Bu dost meclisinde arkadaşlarınızla yan yanayken duygularınızı ve düşüncelerinizi rahatça karşı tarafın sizin hakkınızda kötü düşünmeyeceğini bilerek aktardığınız birkaç cümleden geçer. Samimiyet içtenliktir. Gönülden geldiği gibi davranış şeklidir. Samimiyet her insanda bulunması gereken bir şeydir aslında. Samimiyet her insan hani samimi gözüküp samimi olmayan insanlar da vardır. İki insan arasındaki böyle hani sıcaklığa, doğruluğa samimiyet denir. Mesela benim bir arkadaşımla olan samimiyetim. Bunlar samimiyetin genel kavramıdır bence. İnsanlara karşı gösterdiğimiz duyguyu açıkça duygularımızı gösterebilmek aslında. Samimiyet içtenliktir. Karşındakinin sana duyduğu hislerin olduğu gibi aktarılmasıdır. Samimiyet insanlar arasında en güzel şeydir. Ama şu anki devirlerde insanlar yani birbirine samimiyet duymuyor. Her zaman kötülük, her zaman darbe vuruyorlar insanlar birbirine. Ama bu ülkede samimiyet olduğu zaman yani birlik beraberliğimiz daha çok olur. Evet, kıymetli izleyicilerimize sorduk, samimiyet nedir diye. Bir de hocama soralım isterseniz. Kıymetli hocam, samimiyet kelime manası olarak ne ifade etmektedir? Samimiyet içtenlik demektir. Yani olabildiğince kalpten herhangi bir başka duygumuzun, başka bir amacımızın, hedefimizin bulaştırılmadan bir hissimizin karşı tarafa iletilmesine samimiyet diyoruz. Bu bir insana da olabilir, bir kişiye de olabilir veya genel olarak topluma bakış açımız olarak da genele şamil bir samimiyette olabilir. Eyvallah hocam. Samimiyet denilince akıllarına kim geliyor diye kıymetli seyircilerimize sorduk. Onlar akıllarındaki kişiyi cevapladıktan sonra bizler de sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Samimiyet deyince benim önce aklıma annem gelir. Annem ve babam bize samimi olmasalardı, dürüst olmasalardı, bize doğru yolu göstermeselerdi, bize dinimizi öğretmeselerdi, biz bu kadar samimi olmazdık. Allah onlardan bin kere razı olsun, ülkemizden de, vatanımızdan, milletimizden de. Annemi babamı çok seviyorum. Hayatıma değer katan, önem katan insanlar, ailem, akrabam, eş, dost. En yakın arkadaşım gelebilir, ailem gelebilir. Çünkü ailemle samimi sohbetlerim oluyordur. Hani olan sohbetlerimin hepsi samimidir sonuçta. Ailem, benim her zaman yanımda olan, beni en iyi tanıyan insanlar. Mustafa diye bir arkadaşım ara gelir. her şeyi açık açık duygularını belli eder. Yani iyi de olsa kötü de olsa kendini belli eder. Yakınlarım gelir. Bana doğruyu içtenlikle söyleyecek insanlar gelir. Efendim, samimiyeti sizlere sorduk. Sizler de bize cevapladınız. Samimiyet nedir diye. Ben kıymetli hocama da dönmek istiyorum. Ali hocam, samimiyet ve rivayet denildiği zaman ne anlamamız gerekiyor? Tabii ilk önce samimiyetin izleyicilerimiz ne cevap verdiler o noktada onlar önemli. Ama samimiyet, içtenlik, riyasız bir şekilde olduğu gibi yönelme veya bir işi yapma, insanlara bakma anlamına gelir. Kur'an'da da tubu ilallahi tevbeten nasuha derken Allah kulun Allah'a tevbe ederken bütün samimi duygularla, içten duygularla yapmış oldukları günahlardan pişmanlık duyarak tüm kalbiyle Allah'a yönelmesini ve Allah'a dönmesini ister. Ve hatta Hazreti Peygamber din nasihattir ve din samimiyettir diye tercüme ediyoruz biz onu. Dinun nasihada samimiyettir derken kime karşı olduğunu, Allah'a, kitaplarına, meleklerine, peygamberlerine karşı olduğunu söyler. Ve burada tabii siz ikinci bir şeyi daha soruyorsunuz, rivayeti. Tam olarak da peygamberlerine karşı samimiyet nasıl olur'u cevaplarken bizim vereceğimiz en önemli örnek rivayet bahsidir. Çünkü hem bizim peygamberimizde Muhammed Mustafa'da hem de diğer peygamberlerde Hazreti Musa'nın 70 seçkini, Hazreti İsa'nın 12 havarisi ve Hazreti Peygamber'in ashabı esas itibariyle peygamberin onlara getirmiş oldukları mesajın diğer insanlara ulaşmasında aracı olduklarının farkındaydılar. Ve bu noktada onlara ne gelmişse bunu olabildiğince içtenlikle, kendilerinden hiçbir şey katmadan Hazreti Peygamber'i nasıl görüyorlarsa veya nasıl duymuşlarsa o şekilde kendinden sonraki nesillere aktarmak için bir çaba sarf ettiler. Ve kendilerinin yanında Hazreti Peygamber'e dair bir bilgi varsa bunu bir sonraki kuşağa aktarma noktasında müthiş bir çaba gösterdiler. İşte samimiyetle rivayet ilişkisini ancak bu şekilde tanımlayabiliriz diye düşünüyorum. Eyvallah hocam. Biz kıymetli seyircilerimize de sorduk. Samimiyet denilince az önce kim aklınıza geliyor dedik. Onlar da çeşitli bilgiler verdiler. Biz bu programda da işleyeceğiz samimiyet timsali olan sahabe efendimizi. Cabir bin Abdullah karşımıza çıkıyor radıyallahu anh. Onu bir tanıyalım isteriz bu programımızda. Hem de samimiyet ve rivayetle alakalı da herhalde öne çıkan bir portre, değil mi? Bu belki de en önemli portrelerden birisi. Genelde çok hadis rivayet eden sahabeler içerisinde Hazreti Ayşe'nin adını söyleriz, Ebu Hureyre'nin adını söyleriz ama Cabir bin Abdullah'ın adını pek hatırımıza gelmez. Bu anlamda müstesna örneklerden birisidir. Cabir bin Abdullah Ensar'dan bir sahabedir ve Akabe biatlarında, ikinci Akabe biatında 70 kişinin içerisinde bulunan en yaşı küçük olan kişidir. Babasıyla birlikte Akabe biatlarında bulunmuştur ve Muksirun dediğimiz hadis ilminde fazla hadis rivayet eden sahabeler içerisinde yer alan bir sahabedir ki kendisinin 1500'e yakın bize kendisinden rivayet ulaştığını bilmekteyiz. Bunun hepsini biz Ahmed İbni Hanbel'in müsnedinde görmekteyiz. Onun bize rivayet ettiği bilgileri. Tabi burada rivayet esnasında şöyle bir husus da var. Siz Hazreti Peygamber'e ne kadar yakınsanız ve bir de ne kadar genç yaşta Hazreti Peygamber'le hemhal olmuşsanız, yani tabiri caizse gözlem ve zihinlerin berrak olduğu dönemde muhatap olmuşsanız sonraki nesile ulaşmanız ve bunları aktarmanız daha fazla olmuştur. Hakeza Ebu Hureyre'de de durum aynı. Hazreti Ayşe'de de durumun biz aynı olduğunu görmekteyiz. Hocam sahih olarak Tabii ki bu dediğim Ahmed İbni Hanbel'in müsnedi sahih kaynaklardan bir tanesidir. Kütüb-ü Tis'a olarak isimlendirdiğimiz kitaplar içerisinde yer alır ki aynı zamanda hem Buhari'de hem Müslim'de hem de Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği hadisler içerisinde Cabir bin Abdullah'ın çok sayıda hadisini görmekteyiz. Yani sayı olarak belli mi hocam? Yani. İşte toplam 1500 kadar bir rivayet var. Onu söyleyeyim. Bayağı var. Tabii ki. Yani zaten binin üzerinde rivayet eden sahabelere biz Miksuriyun olarak isimlendirdiğimiz için Cabir bin Abdullah da bu grup içerisinde yer alır. Ama yani hayatı biraz çileli bir hayat. Biraz bahsedelim biraz mi hocam? Yokluk, biraz evet. Varlık, iman, mücadele içerisinde geçmiş bir hayatı var. Ne zaman mesela Müslüman oluyor? Genç yaşta, küçük yaşta? Evet, 16 yaşlarında olduğu rivayet ediliyor ama şunu biliyoruz ki biz çok küçük yaşta Müslüman oluyor. Yani çok genç diyebileceğimiz bir yaşta Akabe biatlarına katılıyor. Akabe biatlarına katılmasının önemi şu. Hazreti Peygamber Akabe biatlarına katılanlar Hazreti Peygamber'e, Hazreti Peygamber'i ölümüne koruyacaklarına, özellikle ikinci Akabe biatına katılanlar Hazreti Peygamber'i eğer Medine'ye hicret edecek olursa onu ölümüne koruyacaklarına dair söz veren insanlardı. Ve bunun için bu Akabe biatlarına hem birincisine hem ikincisine hem de ilk Medinelilerle görüşmede yer alan 6 kişilik heyet Hazreti Peygamber'in hayatında çok önemli bir yer işgal etmektedir. Ama Cabir bin Abdullah'ın yaşının küçük olması sebebiyle babasıyla birlikte bu biata katılıyor. Daha sonra babasının da bir oğlu, 7 tane kız kardeşi var ve bu bir evin bir oğlu. Ve Hazreti Peygamber savaşa izin verildikten sonra Medine'ye hicretten sonra savaşa izin verilince babası onun savaşa katılmasını çok arzu etmiyor. Çünkü babası bizzat kendisi savaşçı olarak hem Bedir'de hem de Uhud'da yer alan bir sahabidir. Ve onun savaşa katılmasını istemiyor. Eğer kendisi şehit düşecek olursa arkada 7 tane bacıları var. Onların başında bir erkek olmasını istediği için onun savaşa katılmasını hem Bedir'e hem de Uhud'a katılmasını istemiyor. Nitekim kendisinden bize gelen rivayetlerde de Bedir ve Uhud dışında Hazreti Peygamber'in katılmış olduğu bütün gazvelere ki işte sayısını 18 olarak veriyor katıldığına dair kendisi bunu söylüyor. Hatta kimi ondan başka rivayetlerde Bedir ve Uhud'a da su taşıma veya oradaki savaşçılara su götürme yolunda yardımda bulunduğuna dair rivayetler olsa da biz kendi ağzından Bedir ve Uhud'a katıldığına dair bir şey bilmiyoruz. Yani belki de kendi sadece savaşçı olarak katıldığını söylemek de istemiş olabilir. Onu söyleyelim. Eyvallah. Evet. Şimdi hocam yani Saadet Asrı'nda neler yaşandı da Cabir bin Abdullah'ın samimiyeti ve rivayet, özellikle samimiyetine şu anda biraz perspektif tutalım. Şimdi, yani odaklayalım. Şunu söyleyeyim. Ne oldu da samimi oldu? Burası tabii önemli bir soru. Cabir bin Abdullah Hazreti Peygamber'i gerçekten gönülden seven, içten seven birisi. Ve Hazreti Peygamber'e Bedir Savaşı'ndan itibaren Hazreti Peygamber'in yanında yer almak için her defasında izin almaya gidiyor. Ama Hazreti Peygamber onun babasının bu tavrını ve yaklaşımını bildiği için baban izin vermiyorsa olmaz diyor. Evet. Ve her ikisinde de geriye dönüyor. Tabi Uhud'da babası şehit düşüyor. Cabir bin Abdullah'ın. Ve bunun üzerine bunun haberi Medine'ye ulaşınca ablası bir deve veriyor Cabir'in eline, git babamızın naaşını al gel ve aile kabristanına onu defnedelim diye. Yanına vardığında Hazreti Peygamber onu anlıyor naaşını almaya geldiğini babasının. O diyor diğer arkadaşlarıyla birlikte defnedilecek. Ve Hazreti Peygamber'e karşı yani babam şehit düştü, onu bana ver ya Resulallah falan demiyor. Tamam Hazreti Peygamber demişse o buraya defnedilecekse buraya defnedilecektir diyor. Ve orada duruyor. Ve buradan sonraki tavırda bizim özellikle Cabir bin Abdullah'ın Hazreti Peygamber'in böyle yakın ilişkiler kurduğunu görüyoruz. Bu olayda değil. Yani şurada acılı bir durum var ve hani babasının naaşını almaya gelmiş bir delikanlı var ve hayır, o naaş burada kalacak ve buraya arkadaşlarıyla birlikte buraya defnedeceğiz diyor. Ve tek bir itiraz yok. Yani psikoloji, herhalde insanın babasını kaybetmesi kolay bir psikoloji olmasa gerek. Bu Hazreti Peygamber'le arasında olan ilişkiyi göstermesi açısından çok önemlidir. Ve diğer savaşlarda, diğer gazvelerde de biz Hazreti Peygamber'in biraz özel mevzularda Cabir'le konuştuğunu görüyoruz. Mesela kiminle evlendiği, evi nasıl geçindirdiği, durumunun ne olduğu, ne yaptığı. İşte bundan dolayı asıl itibariyle tabii ki şunu söylememiz gerekir. Samimiyet karşılıklı bir şeydir. Siz bana samimiyseniz, ben de eğer insansam ve bir gönül taşıyorsam, bunun karşılığında benim de size bir samimiyet göstermem gerekir. Evet, Cabir samimiydi Hazreti Peygamber'e karşı, ama bunun karşılığında Hazreti Peygamber de ona bir ödenli samimi olduğunu görmekteyiz. Hatta Hazreti Peygamber'in bu şehitlerle alakalı olarak Allah'ın onun babasıyla perdesiz konuştuğu, yani şehit olduktan sonra sen perdesiz konuşan birinin ailesindensin, sizin aileniz Allah'ın perdesiz konuştuğu bir ailedir dediğini biz işitiyoruz ve görüyoruz. Eyvallah hocam. Bir de bir hadise var Peygamber Efendimiz ile Cabir bin Abdullah arasında geçen. Leyletül Bayir diye, evet, bir hadise. Bu hadise nedir hocam? Bu şekilde isimlendiriyor. Leyletül Bayir, Bayir erkek deve demek. Evet. Eskiden özellikle Arap Yarımadası'nda ve diğer bazı bölgelerde de, yani bizim İslam tarihi şeyinde Selçuklular ve Osmanlılar döneminde de ordularda savaş aleti olarak erkek deve ve yük taşıma ve aynı zamanda binilecek unsur olarak da kullanılmaktaydı. Bu Hazreti Peygamber döneminde de bu erkek develer hem normal dişi develere göre daha iri olmaları, daha güçlü olmaları sebebiyle savaş meydanlarında kullanılıyordu. Şimdi Zatur Rika adı verilen bir gazve var. Bunun dönüşünde Cabir bin Abdullah'ın devesi, cılız bir deve ve geride kalan bir deve imiş. Ve en sonunda bir yerde çöküyor, kalkmıyor deve. Artık yani yeter, artık ben bittim der gibi. Tabii diğer insanlar ilerliyor ve orduyla ilerliyorsunuz. Sizin hani birilerini geride bırakma vesaire etme şansınız çok fazla olmaz. Hazreti Peygamber yanına gidiyor ve dua ediyor ve eline bir sopa alıp deveye vuruyor. Ve deve ordudaki herkesin devesini geçerek en öne geçiyor. Ve yolda giderken Hazreti Peygamber ona diyor ki, ya bu deveyi bana satsana. Hani deve aslında iyiymiş. Evet. Deveyi bana satsana diyor. O da Hazreti Peygamber'e tamam ya Resulallah diyorlar. Pazarlık yapıyorlar. Hani bu kadar da böyle. Ve bir miktarda anlaşıyorlar. Ve Hazreti Peygamber deveyi satın alıyor. Ama diyor bir şartım var. Deveyi Medine'de teslim ederim. Tamam diyor Hazreti Peygamber de. Medine'ye geliyorlar. Medine'ye geldikten sonra Hazreti Peygamber'in yanına varıyor. Devesini de getiriyor. Deveyi verecek, parasını alacak Hazreti Peygamber'den. Hazreti Peygamber parasını veriyor ve deveyi tekrar Cabir'e hediye ediyor. Ya. O gece Hazreti Peygamber Cabir için defalarca istiğfarda bulunması sebebiyle o geceye Leyletül Bayir, deve gecesi adı veriliyor. Yani Hazreti Peygamber'in mucizeleri arasında da zikredilen bir husustur bu. Ama bu işte Hazreti Peygamber'in bir bereketidir. Nitekim Cabir bin Abdullah'ın hayatında bunu çok fazla görüyoruz biz. Orada samimiyeti de görüyoruz değil mi? Tabii. Yani bir de şunu da söyleyeyim. O var. Deve hızlandıktan sonra tabii en öne doğru gidince Hazreti Peygamber'in devesiyle yan yana gidiyorlar. O esnada Hazreti Peygamber diyor ki, Cabir diyor, duydum ki diyor evlenmişsin diyor. Evet ya Resulallah, evlendim diyor. Kız mı aldın, dul mu aldın diyor Hazreti Peygamber. O da ya Resulallah, dul aldım diyor. Kız alsan daha iyiydi ama niye dul aldın diyor. Hazreti Peygamber biraz onun iç dünyasını yoklamak istiyor. Ya Resulallah diyor, benim 7 tane kız kardeşim var. Onların yaşında veya işte onların yaşına yakın bir hanım alıp sorun yaşamak istemedim. Bizim evimize çekip çevirecek, onların bakımını üstlenecek, evin işte başını çekecek bir kadına ihtiyaç vardı. Ben de onun için hani daha yaşı büyük ve dul bir bayanla evlendim diyor. Ve Hazreti Peygamber bu görüşünden dolayı onu takdir ediyor ve ona dua ediyor. Yani Cabir bin Abdullah'a da hani samimiyet bazında konuşmamızın sebebi bu. Hazreti Peygamber ona ne aldın, nasıl evlendin, ne yaptın bunları rahatlıkla sorabiliyor. Aslında dostluklarla da ya da arkadaşlık ilişkilerinde de bu böyle değil mi hocam? Yani insanların iç dünyasıyla alakalı sadece şekil, yani nasılsın deyip geçiyoruz şu zamanda. Çok da fazla derine inemiyoruz. Evet. Aç mısın, tok musun, yemek yedin mi, bir ihtiyacın var mı? Yani nasılsın, gerçekten nasılsın demek şu zamanda aslında sorulması gereken önemli bir samimiyet göstergesi. Şunu söyleyeceğim, biz kıymetli seyircilerimize de samimiyeti hayatlarına nasıl tatbik ettiklerini sorduk. Bakalım onlar ne cevap vermişler, ardından sohbetimize devam edeceğiz. Yani insanlara duygularını, düşüncelerini samimi bir şekilde aktarmazsan yanlış bir iletişim olur. Yani bence duygularımızı ve düşüncelerimizi açıkça samimi şekilde, yani en içten şekilde söyleyerek daha iyi bir iletişim kurabiliriz. Aynı şekilde yine hayatıma değer katan insanlarla dürüst bir şekilde, samimi bir şekilde. Sorulan sorular karşısında doğruyu söyleyerek kullanırım. Karşımdakini kırmaktan korkarak ona yalan yanlış şeyler söyleyerek onu yanıltmam. Yani karşıdaki üzülse bile doğruyu bilmesi gerektiği için ona doğruyu söylerim. İnsanlardan bir karşılık beklemeden uzaktan gelen tanımadığım bir insanın bana yani samimiyet duyması, yardım etmesi çok güzel bir şeydir mesela. Ben her zaman öyle yaparım. Yaptıkça da darbe yerim ama yine yaparım. Çünkü annem babam bana her zaman bunu öğretti. Samimiyet, eğer bir ortamda samimiyetlik yoksa o ortamda hem gerilim hem de tansiyon yüksek olur. O yüzden hem karşıdaki kişilere, sohbet muhabbet ettiğimiz kişilere, ortamdaki kişilere duygularımızı kendimizi kasmadan kendimizi rahatça anlatabildiğimiz durumlardır. Önce kendim samimi olmaya çalışıyorum insanlara karşı. Kendi üzerimde hani bunu nasıl kullandığıma bakarım. Samimi miyim? Kendime sorarım. Bu şekilde kullanırım yani genel hayatta. Efendim programımız kaldığımız yerden devam ediyor kıymetli Ali Hocam'la beraber. Hocam Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ın babasıyla olan da bir ilişkisi var. Yani diğer aile efradıyla da alakalı. Az önce de anlattınız mesela bir eş seçimiyle alakalı bir durumdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la arasındaki o muhabbet. Sonra kendisinin katılmadığı ama babasının şehit düştüğü bir gazve var. Evet. O gazve hangi gazveydi? Uhud. Uhud gazvesinde babası şehit oluyor. Hatta Uhud gazvesine katılmak istiyor. Çünkü Bedir'de Hazreti Peygamber esas amacı savaş değildi. Daha çok Şam'a gitmekte olan kervanı durdurmak istiyordu. Çünkü kervanın geliriyle Müslümanlara karşı büyük bir ordu hazırlanacağı için bu geliri elde etmelerini istemiyordu Hazreti Peygamber. Yani daha henüz savaş meydanında müşrikleri durdurmaktan daha ziyade daha geri planda onların hani kaynaklarını yok ederek durdurmayı planlıyordu. O nedenle hemen acilen bir 300 kişilik grupla Bedir'e çıkmıştı. Ama Uhud'a çıkarken Hazreti Peygamber herkese haber etti. Ve danıştı, nasıl savaş edelim, ne yapalım, nerede savunma savaşı mı yapalım yoksa meydan savaşı mı yapalım? İstişareler sonucunda Uhud'a çıkılmaya karar verdi. Ve burada Cabir bin Abdullah da Uhud'a çıkmak isteyenler arasındaydı. Ve Hazreti Peygamber'e gelip bunu sormasına rağmen Hazreti Peygamber babanın izni olmadan olmaz dedi. Ve babası bu savaşta şehit düştü. Hatta katılmadan önce babasına çıkışması var. Baba sen benim şehit olmamı istemiyor musun diye. Babası diyor ki oğlum şu hayatta bir şey varsa bu da şudur ki senin gözlerimin önünde şehit olmandan daha büyük bir mutluluk ben bilmiyorum, hissetmiyorum ama geride kız kardeşlerim var, geride ablalarım var ve benim borçlarım var ve bunun için birimizin geride kalması gerekiyor diyor. Onun için ben gideceksem savaşa sen geride kalacaksın diyor. Ve oradan sonra Cabir biraz olayı kabullenmiş olarak geriye dönüyor. Ama tabii babasının Uhud'da şehit olması ayrıca onun için üzücü bir olay olma yönü var. Evet. Sonrasında gelişen sonrasında olaylar nasıl oluyor? Şöyle bir şey var. Sonra, mesela borçlarım var dediniz. herhalde. Bunları nasıl ödedi? Bu borç yani. Cabir bin Abdullah üstlenmiştir herhalde. İşte bazen böyledir. Babamızı kaybettiğimiz zaman kimine babasından büyük miktarda miraslar ve rahat bir hayat kalır. Kimine de işte borçlar vesaireler kalır. Bu hayat böyledir. Önemli olan insanların anne ve babalarıyla ilişkilerini bozmasın ve onların huzurlarını bozmasın. Cabir bin Abdullah ailenin temsilcisi olarak tam olarak da babasının biçmiş olduğu role girerek babasının bütün borçlarını üstlenir. Ve babasının borçlarının çoğunluğu da Müslümanlara değildir. Yani Müslümanlara olsa Hazreti Peygamber'e gidip ya Resulallah babamın böyle borçları var ama mümkünse biraz öteleyebilirler mi diyecek durumları var. Hani Hazreti Peygamber rica eder vesaire eder belki öteleyebilirler. Ama borçların çoğunluğu Yahudilere. Yahudilerin de ve bunun zamanı gelmiş ve bunların büyük bir kısmı hurma hasadı yapılırken ödenmek üzere alınmış bu borçlar. Ve bunu bir şekilde ödemesi gerekiyor. Ve gecelerce uykusunu kaçırıyor. Yani nasıl ödeyeceğiz bunu? Hurmalığa bakıyor, bir hurmalıkları var. Çıkacak mahsule bakıyor. Sağa koyuyor, sola koyuyor. Bu çıkan hurma bu parayı ödemez vesaire etmez. Bu mahsul bunu ödemez. Duramayınca tabii Hazreti Peygamber'e ashabın böyle bir şeyi vardı. Çok mutlu bir haber aldıklarında, çok mutlu olduklarında da Hazreti Peygamber'e giderlerdi. Çok daraldıklarında da, çok üzüldüklerinde de Hazreti Peygamber'e giderlerdi. Ne kadar samimi bir hareket yani, aslında evet, bakacak olursak değil mi? Evet. Ve Cabir bin Abdullah da Hazreti Peygamber'e gidiyor. Ya Resulallah diyor, durum böyle. Bir hurmalıktaki hurmanın miktarı bu, çıkacak bu. Yani bunlar olgunlaşınca ne yapacağız, ne edeceğiz? Biraz da Hazreti Peygamber'den yardım ümit ederek gidiyor. Hazreti Peygamber de bunu fark ediyor. Diyor ki Cabir diyor, sen hurmaları topla ama kimseye bir şey dağıtma. Dağıtacağın zaman beni çağır, ben dağıtayım diyor. Ve hurmaları öbek öbek toplandıktan sonra yığıyorlar. Ve Hazreti Peygamber hurma yığınlarının başına geçiyor, eline bir ölçek alıyor ve borçluları çağırmasını, Cabir borçlu olduğunuz insanları, alacaklılarınızı çağırın diyor. Alacaklılar geliyor, Hazreti Peygamber ölçmeye başlıyor ve alacaklıların hepsini, alacaklarını veriyor ve geriye hurma kalıyor. Cabir şaşkın bir şekilde kala kalıyor. Ya Resulallah bu nasıl oldu? Abi öyle oldu. Ve diyor ki bunu da diyor diğer sahabelere bahset diyor. Hı hı. Ve bu Cabir'in hayatında birkaç defa gördüğü işte deve mevzusunda, işte Leyletül Bayir'de ve bu hurma mevzusunda gördüğü Hazreti Peygamber'in bereketini bizzat gözüyle müşahede eden sahabelerden birisidir. Hatta bir şey daha var, bir gazve, Hendek gazvesi Hendek, sırasında. Evet. Bir yemeğin bereketlenme hadisesi evet. Var. Onu da anlatır mısınız hocam? Şimdi Hendek gazvesi kazılırken tabii şu var. Hendek savaşı haberi, yani düşmanların Medine'yi kuşatacağı haberi alındığında işte Selman el-Farisi'nin vermiş olduğu bir takım işte görüşle hemen acilen Hendek kazımına başlanır. Ve Harre adı verilen, yani Medine üç tarafı dağlarla çevrili ve derin vadilerle, yani bir ordunun ilerlemesine müsait olmayacak bir yeryüzü şekliyle çevrilidir. Ama Medine'nin giren çıkan yollar kuzey doğu yönündedir ve bu hatta Hendek kazılmasını Hazreti Peygamber emreder ve başına da bizzat kendisi geçer. Ve bu işte, çünkü amaç şudur, 5,5 kilometre gibi bir alana bir hendek kazılacak ve bu kısa bir süre içerisinde yapılacak. Çünkü ordu gelmeden bu işin bitmesi gerekiyor. ordu geldiğinde artık çok geç olmuş olacak. Yani ordu gelince direkt o hendeyi görecek ki aşamasınlar. Bunun için gece gündüz sahabe efendilerimizin hepsi bu hendek kazımı işine girerler. Ki burada çalışanların 1000'e yaklaşık sayı verilmektedir. Yani herkes mümkünse işini gücünü bırakan kim varsa hepsi hendek kazımına gelir. Ve o esnada bir kaya parçası çıkar. Kazarlarken kıramazlar. Hazreti Peygamber'e çağırırlar, haber ederler. Hazreti Peygamber işte balyozunu veya işte o kaya kırma aletini eline alarak 3 kez vurur ve 3 kezde de kıvılcımlar çıkar. Bunun detayları hadislerde verilmektedir. Bana işte Rum'un anahtarları verildi, bana Fars'ın anahtarları verildi vesaire diye Hazreti Peygamber bunu söyler. Bu esnada her balyozu kaldırışında da ridasının sıyrılmasından dolayı karnı gözükür Hazreti Peygamber'in ve orada sahabe şunu görür. Hazreti Peygamber'in açlıktan karnına taş bağlamış olduğunu görür. Cabir de bunlardan birisidir. Cabir böyle görünce üzülür. Yani işte kendisine o güne kadar destek çıkmış, borçluğunu ödemesine yardım etmiş, işte devesini almış, satmış vesaire falan. Öyle görünce Hazreti Peygamber'in içi bir burkulur, eve gider, hanımıyla bu durumu paylaşır. Hanımıyla bu durumu paylaşınca der ki bir tane oğlağımız var. Yani 1 yaşında işte taze bir keçimiz var. Bunu keseriz. Biraz da arpa unumuz var. Arpa ekmeği yaparız. Sen aman kimseye söyleme, Hazreti Peygamber'in kulağına git, fısılda. Ya Resulallah, akşam bize gidelim, orada yemek yiyelim de. O gelir der. Çünkü Hazreti Peygamber daveti icabet eden biriydi. Geri çevirmezdi. O da gider Resulullah'ın kulağına eğilir. Ya Resulallah der, bu akşam bize gidelim. Bizim evde yemek yiyelim falan. Hazreti Peygamber, ama diğer sahabe duymasın. Çünkü az bir oğlağım vardı, onu kestim. Az da bir arpa unum vardı, ondan da ekmek yaptık falan. Resulullah ayağa kalkar. Ey ashab, duyuyor musunuz? Cabir akşam bizi evine davet ediyor, ziyafet verecekmiş bize diye söyler. Evet. Tabii Cabir donar. Şimdi bir keçi, hadi biraz da arpa unundan ekmek, hendeğin içinde çalışan 1000 kişi. Bu nasıl olacak şeklinde düşünür. Paniklen eve gider, hanımına söyler. Hanımı gayet akıl bir şekilde, sen bunu Resulullah'a böyle söyledin, o da kalktı bunu mu söyledi? O zaman Resulullah'ın bir bildiği vardır der. Resulullah haber gönderir. Der ki tandırdan kuzuyu ve keçiyi çıkarmayın ben gelinceye kadar. Ekmekleri de tandırdan çıkarmayın, ben gelince çıkaracağım der. Ve Hazreti Peygamber gelir, mübarek elleriyle o keçiyi parçalar, herkese dağıtır. Ekmeği de dağıtır. Herkese yettiği gibi bir de Cabir bin Abdullah'ın komşulara da gönderdiği rivayet edilir. Eyvallah hocam. Hazreti Cabir'in ve aslında o dönemdeki sahabilerin de yaşamış olduğu birçok hadise var hocam. Bunlar da aslında genel itibariyle bir samimiyetten bahsedebiliriz, öyle değil mi? Çünkü programın başında da ifade ettiniz samimiyetin gerçek hani manasını, kelime manasını. Biz böyle şu yaşadığımız modern zamanda o zamandan alacağımız ışıkla samimiyeti hayatımıza nasıl tatbik edeceğiz? İlk etapta bunun bir izini sürmek istiyorum. Sonrasında da Hazreti Cabir'le biraz daha devam edeceğim. Şimdi sahabenin hem Hazreti Peygamber'e hem de dine karşı bir samimi olduğunu çok net biliyoruz. Hatta düşünün bir sahabi ki biz hani Hazreti Cabir'den bahsediyoruz ama şu anda biz bu çekimi yaparken Eyüp semtindeyiz. Ve bu semte ismini veren de yine bir sahabi, Ebu Eyyub el-Ensari. Hazreti Peygamber'i 7 ay boyunca evinde misafir etmiş olan bir sahabi. Muhtemelen Hazreti Peygamber'in İstanbul'un fethedileceğine dair duyduğu bir hadisten dolayı ömrünün son aşamasında yaşlanmışken, atın üzerinde zor dururken binlerce, Medine'den binlerce kilometre uzaklıktaki bir yere gidip eğer şehit düşersem beni İstanbul surlarının en yakın noktasına gömün vasiyetini bırakıyorsa bunu o sözün sahibine duyduğu samimiyetten başka bir şeyle açıklayamayız. Ve bir de işte bu var. Yani samimiyet dediğimiz şey karşılık beklemeden. Yani bir insanla samimisinizdir ve bunun karşılığında bir şey beklemezsiniz. Ve onun hatırını bir ömür boyu güdersiniz. Ve o sizin samimi olduğunuz insan vefat etse bile siz henüz vefat etmemişsinizdir. Samimiyet duygusu insanlarla ölen bir şey değildir. Yani insanlarla devam eden bir olgudur. Peki hocam, çok affedersiniz. Buraya bir virgül koyacağım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam din nasihattir, samimiyettir buyuruyor ya bir hadis-i şerifte. Oradaki samimiyeti de biraz açalım mı? Buradaki şu, yani dinin Kur'an'da biliyorsunuz dinde zorlama yoktur diye bir şey ayet de var. Buradaki samimiyet dinin kurallarını ve inancını olabildiğince içtenlikle kabul etmektir. Yani Allah'a karşı samimi olmak, peygamberlerine karşı samimi olmak, Müslümanlara karşı samimi olmak, içtenlikle davranmak, içinde herhangi bir pazarlığı olmaksızın, başka bir nedeni olmaksızın hem ibadetlerinde, hem muamelatında, davranışlarında, hem aile ilişkisinde, hem toplumla olan ilişkisinde olabildiğince içtenlikle davranmasıdır. Ve esas din budur. Ve bizim bugün dini parçalaya parçalaya, işte fıkhi hükümler, işte namazın farzları, vacipleri derken, aslında normalde arabamıza bindiğimizde ve yolumuzda giderken, yoldaki insanlara karşı samimi olup olmamamız, onların başına bir şey geldiğinde bizim yüreğimizin sızlayıp sızlamaması veya memleketin herhangi bir yerinde bir Müslümanın başına bir şey geldiğinde yüreğimizin sızlayıp sızlamaması esas dini açıdan nerede durduğumuzu gösteren temel olgulardan birisidir. Yani dini sadece Allah'la olan irtibat noktasında değerlendirmek ve ona karşı samimiyet, bu çok önemli bir şeydir. Zaten Allah'a karşı samimi olan diğer kullarına karşı da samimi olacaktır ama din bütün hayatı kurgulayan ve kuşatan bir kavramdır. Ve bu noktada Hazreti Peygamber'in hadisindeki din samimiyettir'den kasıt dinin kapsadığı bütün alanlar, inanç, ibadet, muamelat, işte toplum, her yönden samimi olmaktır. Eyvallah hocam. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'a tekrar dönecek olursak anlattıklarınız samimiyet açısından o kadar böyle bana sinematografik geldi ki gözümde böyle film karesi gibi hepsi canlandı. Sanırım Cabir bin Abdullah bayağı bir uzun yaşıyor değil mi hocam? Kaç yaşına kadar yaşıyor? 94 yaşına kadar yaşıyor. Hatta işte ne hatıralar biriktirmiştir değil mi? Evet, yani uzun bir ömrü oluyor ve bir de yani küçük yaşından itibaren Müslüman olması ve daha sonra Hazreti Peygamber'in mücadelesine bizzat tanık olması sebebiyle aslında biraz da erken büyümüş, babasının şehit düşmesi sebebiyle aslında biraz da erken büyümüş bir sahabe. İşte bazılarımızın öyledir. Hayat mücadelesi erkenden çöker omuzlarına. Ama Allah uzun bir ömür vermiş. Muammerun diyoruz bunlara, çok uzun yaşayan sahabelere. Ve bunlar ilim noktasında da kendisinden sonraki nesillere epey faydalı olmuşlardır. Yani Cabir bin Abdullah'tan biz bugün bahsediyorsak, işte çok sayıda hadis rivayet ettiğinden bahsediyorsak bu uzun ömrün bir bereketi neredeyse olarak... Neredeyse bir asır hocam. Evet, bir asır. Bir bereketi olarak. Hatta Hazreti Peygamber'in sağlığındayken daha düşün yani 20'li yaşlarda bir hastalanıyor, ateşli hastalık vesaire falan. Tamam artık ben öleceğim falan diye vasiyet yazmaya falan kalkıyor. Hazreti Peygamber ziyaretine gidiyor. Korkma Cabir, bu hastalıktan ölmeyeceksin, daha çok yaşayacaksın diyor. Ve Hazreti Peygamber'in öngörüsü gerçekleşiyor ve Cabir bin Abdullah çok uzun müddet yaşıyor. O hastalıktan da ölmüyor, iyileşiyor. Uzun bir müddet yaşıyor. Hulefai Raşid'in dönemini görüyor, Emeviler dönemini görüyor. ve daha sonra işte Hicri 78 yılında vefat ediyor. Vefat ettiğinde 94 yaşlarında olduğunu biliyoruz biz. Eyvallah. O süreç boyunca hocam, o uzun dönemde mesela 60 yaşından sonra diyelim, herhangi görevler falan yapıyor mu? Yine gazvelere katılıyor mu ya da ne yapıyor? Yani şeylere katılıyor, evet. Medine'de duruyor, Medine'de bulunuyor, gazvelere katılıyor. Biz Suriye fetihlerine katıldığını biliyoruz ve birçok fetih hareketi içerisinde yer alıyor. Ama daha sonrasında mesela bu Hazreti Ali ve Hazreti Hasan lehine bir görüş beyan ediyor. Yani onların halife olması noktasında bir düşüncesi var. Ama daha sonrasında Hazreti Hasan'ın Hazreti Muaviye'ye hilafeti devrettikten sonra Muaviye Medine'den ilk olarak biat alınacak kişinin Cabir bin Abdullah olduğunu söylüyor. Yani diyor ki eğer o adamı alırsanız, çünkü düşünün siz Akabe biatında Müslüman olmuş kişilerden kaç kişi hayatta? Evet. Yani bu o anlamda Ensar'dan hayatta olan kişilerin en önde gelenlerinden birisi Cabir bin Abdullah ve bir anlamda bir kanaat önderine dönüşmüş durumda Medine açısından. Ve siz Cabir bin Abdullah'tan biat alırsanız tüm Medine'nin biatını almış oluyorsunuz. Alamazsanız kimseden alamayabilirsiniz. Kerhen biat etmiş olabilirler. Gidiyor Cabir bin Abdullah zorda kalacağını anlayınca, aslında çok da gönüllü bir biat değil, Ümmü Seleme validemizle istişare ediyor ve sonuç olarak o istişareden biat etmesi noktasında bir sonuç çıkınca, bir netice çıkınca Muaviye'ye biat ediyor ve daha sonrasında Ensar'ın hepsinin biat ettiğini görmekteyiz. Evet hocam. Ve bir de en son olarak onu da söyleyelim. Hani bu uzun yaşamında çileler de var. Tabii. Haccac bin Yusuf Medine'ye ve Mekke'ye hakim olduktan sonra bu süreçte işte Hazreti Osman'ı eziyet edenler anlamında veya sahip çıkmayanlar anlamında Ensar'ından bazı ileri gelenlerin, hayatta olanların ellerine kurşun döktürdüğünü biz biliyoruz ki bunlardan biri de Cabir bin Abdullah'tır. O nedenle Cabir bin Abdullah'ın vasiyeti içerisinde önemli noktalardan birisi, ben öldükten sonra benim namazımı Haccac kıldırmasın. Çünkü bir sahabenin hani cenaze namazını kıldırmak o dönem için hani idareciler tarafından prestijli bir iş olarak kabul edildiği Tabii. için özellikle böyle bir vasiyette bulunuyor. Aslında sevgisinde de samimi, öfkesinde de Tabii samimi ki. Değil Zaten mi hocam? Zaten samimi olan insanlar evet. bütün duygularında samimidirler. Yapmacık olan yönleri yoktur. Evet. Yani kızgınlıkları da onların samimidir. Sevgileri de samimidir. Ağlamaları da samimidir. Gülmeleri de samimidir. Çok güzel bir sohbet oldu hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Selam olsun o sahabe efendilerimize tek tek. Efendim bugün doktor öğretim üyesi Ali Dadan hocamızla samimiyeti konuştuk, rivayeti konuştuk. Cabir bin Abdullah Hazretlerini andık. Allah onlardan razı olsun. Başka bir bölümde tekrar huzurlarınızda olmak ümidiyle, duasıyla Allah'a emanet olun.